specjalną i odbierz SUV-a z typowo szwedzkim charakterem. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. Ocalono strukturę katedry Notre Dame, ocalono też zachodnią fasadę. Na początek pożar 800-letniej świątyni, symbolu Paryża. Jej historia na to zasługuje. Francuski prezydent zapowiada w ten sposób odbudowę katedry. Już dzisiaj rusza zbiórka pieniędzy. Poza tym w serwisie Trójki sprawdzimy, kto zasiądzie przy okrągłym stole o edukacji i co mogą zmienić unijne przepisy wymierzone w Nord Stream 2. Struktura katedry Notre Dame i fasada zachodnia zostały ocalone. Udało się też wynieść najcenniejsze relikwie. To ostatnie informacje po pożarze ponad 800-letniej świątyni. Notre Dame to cała historia Paryża. To dzwony bijące podczas wyzwolenia. Notre Dame to symbol nas samych. To symbol religii, ale również dziedzictwo republikańskie. C'est un symbole religieux, mais qui fait partie aussi du patrimoine républicain. Mówiła Anna Hidalgo, maire Paryża. Pożar zaczął się chwilę przed 19. Godzinę później zawaliła się iglica. Ogień udało się ugasić dopiero o 4 nad ranem. Walczyło z nim 400 strażaków. Prokuratura wszczęła już śledztwo. Przesłuchani zostali robotnicy, którzy prowadzili prace remontowe na dachu. Ogień prawdopodobnie zapruszono na jednym z rusztowań. A prezydent Emmanuel Macron zapowiedział zbiórkę funduszy na odbudowę katedry. Władze mają też przekazać 100 milionów euro. Solennie zapowiadam, katedrę odbudujemy wszyscy razem. Narodowa kwesta zostanie uruchomiona, również daleko poza naszymi granicami. Zaapelujemy do największych talentów, którzy licznie wezmą udział w przedsięwzięciu i odbudujemy. Francja na to czeka, jej historia na to zasługuje. To nasze przeznaczenie. Eksperci przewidują, że odbudowa arcydzieła architektury francuskiego gotyku potrwa dziesięciolecia. A do tego tematu będziemy jeszcze wracać o poranku w Trójce. Po świętach okrągły stół poświęcony sytuacji w edukacji. Spotkanie organizuje szef rządu. Zaproszenia dla związkowców już są. Prosimy m.in. związki zawodowe do tego, aby przybyły, żeby dyskutowały, dlatego że jednoznacznie stwierdzamy, że jeżeli chodzi o wynagrodzenia, strukturę wynagrodzeń, tego jak szybciej dochodzić do wyższych podwyżek. To minister edukacji Anna Zalewska. Strajkujący od zeszłego poniedziałku Związek Nauczycielstwa Polskiego do rozmów zasiądzie, mówi jego szef Sławomir Broniarz. Związek weźmie udział w obradach tego okrągłego stołu, ale zwracamy także uwagę na fakt, że nie da się podczas jednego posiedzenia tegoż okrągłego stołu załatwić najbardziej palących problemów, a tą przede wszystkim sprawą jest wzrost wynagrodzeń. Dzisiaj drugi dzień egzaminów ósmoklasistów. O 9:00 sprawdzą swoją wiedzę z matematyki. A teraz ważna informacja dla kierowców. Zablokowana jest trasa S8 na odcinku Kępno-Bralin w Wielkopolsce w stronę Wrocławia. Tam przewróciła się ciężarówka. W wypadku zginęła jedna osoba, dwie zostały ranne. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze ponad godzinę. Ostatecznie zaakceptowano przepisy wymierzone w Nord Stream 2. Dla polskiej części krajów naszego regionu gazociąg północny z Rosji do Niemiec pod dnie Bałtyku to zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Europy. A co mogą zmienić przyjęte przepisy? O tym w relacji naszej korespondentki Beaty Płomeckiej. Nowelizacja dyrektywy gazowej nie jest tak rygorystyczna, jak początkowo planowano, ale przeciwnicy Nord Stream 2 mówią, że to jedyne realistyczne uzgodnienia, dla których była zgoda w Unii i które mogą utrudnić powstanie inwestycji. Polska bardzo mocno się jej sprzeciwia, mówił premier Mateusz Morawiecki. Ten gazociąg jest szkodliwy dla bezpieczeństwa politycznego, nie tylko dla bezpieczeństwa energetycznego całej Europy Środkowej, a więc również całej Unii Europejskiej. Stosowanie unijnych przepisów wobec Nord Stream 2 ma być ograniczone tylko do wód terytorialnych Niemiec. Natomiast regulacje dotyczące pozostałej części rurociągu na dnie Bałtyku zostaną uzgodnione podczas negocjacji Niemiec z Moskwą. I tu rola Komisji Europejskiej została wzmocniona. Jeśli ustalenia nie będą zgodne z unijnymi prawem, może ona odmówić akceptacji. Będziemy bardzo mocno patrzeć na ręce Komisji Europejskiej, jak jest wdrażana ta dyrektywa gazowa. Regulacje wejdą w życie 20 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co ma nastąpić już wkrótce. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I na koniec jeszcze bohater ze Straży Granicznej. Funkcjonariusz po służbie spacerował w weekend z rodziną wzdłuż rzeki Lubaczówki na Podkarpaciu. Nagle zauważył coś, co przykuło jego uwagę. Początkowo, jak mówi, nie mógł w to uwierzyć, ponieważ obserwowany obiekt raz pojawiał się na powierzchni rzeki, następnie znikał w otchłanie ciemnej wody. Nagle dostrzegł czubek dziecięcej główki. Natychmiast wskoczył do rzeki. Mówi, że woda w tym miejscu była głęboka i bardzo brudna. I nagle mu przemknęło przez myśl, że jeśli teraz chłopak pójdzie kolejny raz na dno, to już nie zdoła go odnaleźć w tej brudnej, błotnistej toni. Dobrze go chwycił i wyciągnął na brzeg. I tutaj zaczął udzielać dziecku pierwszej pomocy. Opowiadała Elżbieta Pikor ze Straży Granicznej. Pogotowie przewiozło dziecko do szpitala w Lubaczowie. Tam okazało się, że to 5-letni Norbert, który wpadł do rzeki bawiąc się na brzegu. Chłopiec czuje się już lepiej. Lekarze mówią, że jego stan jest stabilny. To był serwis Trójki. O sporcie Jan Kałucki. Nie tylko politycy i ludzie kultury, ale sportowcy również są poruszeni tym, co działo się minionej nocy w Paryżu. Wyrazy współczucia i solidarności na portalach społecznościowych wyrazili m.in. Ivan Rakitic, czyli piłkarz FC Barcelony, i Neymar, zawodnik Paris Saint-Germain. Paryski klub na swoim oficjalnym twitterowym koncie napisał: straszne obrazy katedry Notre-Dame, jeden z najpiękniejszych zabytków naszego miasta, w płomieniach. Dziękujemy wszystkim, którzy dzielnie walczyli z ogniem. Teraz już sport w czystym wydaniu i swego rodzaju szok w środowisku motorsportu. Legendarny rajd Dakar po 11 latach opuszcza Amerykę Południową. Niektórzy mieli nadzieję, że impreza wróci do macierzy, czyli do Afryki, ale organizatorzy ogłosili, że w przyszłym roku kierowcy będą rywalizować na Bliskim Wschodzie, a konkretnie w Arabii Saudyjskiej. Ze zmiany zadowolony jest Jakub Przygoński, który w tym roku zajął wysokie czwarte miejsce. Terenu w Arabii Saudyjskiej jest mnóstwo i mają wydmy, i mają drogi szutrowe, pustynie kamieniste. Wszelaki teren jest tam dostępny, więc to jest dla nas super. To na pewno wydaje mi się dobra zmiana. Też nie jest to tak daleko jak Ameryka Południowa, więc będzie łatwiej z logistyką, będziemy mieli mniejsze przesunięcie czasu, więc tutaj dużo takich fajnych rzeczy się nasuwa. No temperatury będą trochę inne, bo jednak w styczniu w tym rejonie nie jest wcale tak gorąco, więc noce będą na pewno zimniejsze. Gdzieś tak czytałem, że może być około 5-10 stopni w nocy, więc będzie dosyć chłodno w nocy, ciepło w dzień. Mówił nasz kierowca. Teraz zła wiadomość dla kibiców Oniko Warszawa. Bartosz Kurek nie zagra już w tym sezonie. Wszystko przez kontuzję pleców. Uraz przyszedł w najgorszym z możliwych momentów. Dziś Oniko zagra z Jastrzębskim Węglem w pierwszym półfinałowym meczu Mistrzostw Polski. W podobnej sytuacji jest też Wisła Kraków. Piłkarze Białej Gwiazdy do końca sezonu będą musieli sobie radzić bez Jakuba Błaszczykowskiego. Kapitan Wisły ma złamany palec stopy. Kolejny sport w Trójce za godzinę, tam m.in. o piłkarskiej Lidze Mistrzów. Dziś poznamy pierwszych półfinalistów. Juventus zagra z Ajaxem Amsterdam, a FC Barcelona z Manchesterem United. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Polska dziś w zasięgu wyżu znad Skandynawii. W chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego będzie pogodniej i będzie słonecznie, ale stopniowo od wschodu zacznie się chmurzyć i przelotnie padać. 8 stopni w Lublinie, 9 w Trójmieście i Przemyślu, 10 w Kielcach i Rzeszowie, 11 w Warszawie, Łodzi i Olsztynie, 12 w Toruniu, Bydgoszczy i Pile, 13 w Suwałkach, Poznaniu, Katowicach i Krakowie, do 14 w Szczecinie, w Gorzowie i we Wrocławiu. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 10% rabatu na wybrane produkty z asortymentu RTV i AGD. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szczegóły u sprzedawcy lub w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po siódmej. Pytałem Państwa o te wspomnienia, Państwa wspomnienia związane z katedrą Notre Dame, ale także w każdej innej sprawie. Czekamy na telefony 22 i 7 trójek. Przez te smutne wydarzenia w Paryżu jesteśmy świadkami tworzenia się historii niestety. Kiedyś za ileś tam 10 lat może my będziemy mogli powiedzieć, że pamiętamy ten straszny pożar, to straszne nieszczęście paryskie. Ja pamiętam też przez mgłę bardzo, ale pamiętam wielki pożar kościoła garnizonowego świętej Elżbiety we Wrocławiu. To też był bardzo głośny pożar. W 76 roku spłonął praktycznie doszczętnie kościół z bardzo cennymi organami, które przeżyły wojnę. No smutne to jest, prawda, że gdzieś tam jesteśmy świadkami takich wydarzeń dziwnych,

from the cathedral. You were leaving me. Yes, I saw from the cathedral. You could not see to see, so take my time and take my lies. 'Cause all the others, they wanna take my life. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, panie doktorze, jest pytanie od pana Andrzeja. Pan Andrzej pyta, na jakiej podstawie ustalono, że ten wzorzec kilograma dotychczasowy, który jest w SEWR, no to jest niedobry. No i właśnie na tym cały problem polega, że niektóre wielkości, które potrzebujemy do normalnego funkcjonowania, do budowania urządzeń, do konstruowania jakichś, nie wiem, przedmiotów na przykład, niektóre wielkości bardzo łatwo zmierzyć. I taką wielkością jest chociażby prędkość światła w próżni. No więc musi gdzieś być jakiś wzorzec. Z kilogramem jest tak samo. Wymyślono, że wytoczymy taki walec wykonany ze stopu platyny i irydu i tak go dokładnie wytoczymy i tak go gładko szlifujemy, że on będzie naszym kilogramem. On tam ma ileś centymetrów wysokości i tak dalej. Dodatkowo, żeby mieć pewność, stworzymy kilka identycznych kopii po to, żeby móc je z sobą porównywać. Sam ten wzorzec kilograma zamkniemy w sejfie, do którego są trzy klucze rozsiane po całym świecie, po to, żeby bardzo rzadko, ale co jakiś czas jednak sprawdzać, czy ten kilogram wzorcowy, czy on waży tyle samo, co te kopie. Co jakiś czas rzeczywiście sprawdzano i co się okazało, mimo tego, że one są pod takimi kloszami, pod taką kopułą, szklanymi. Tam jest specjalnie utrzymywana atmosfera, żeby broń Boże nie dochodziła ani do żadnej korozji, choć w sumie to metale szlachetne, ani żeby nie dochodziło do innych rzeczy, jednakowoż okazało się, że niestety, ale one zaczęły się różnić. W skrócie, bardzo potrzebowaliśmy już od dawna takiego sposobu na wyznaczenie kilograma, jak mamy na przykład z prędkością światła. Czyli czegoś, jakiegoś zjawiska, które niezależnie od wszelkich zmieniających się w otoczeniu zmiennych temperatury, nie wiem, wilgotności, ciśnienia, czegokolwiek, on zawsze będzie taki sam. I rzeczywiście taki znaleźliśmy. Ten wzorzec kilograma będzie oparty, też nie chcę za bardzo wchodzić w szczegóły, ale o tak zwaną stałą Plancka. To jest jedna ze stałych fizycznych. I od 20 maja tego roku będzie wymiana. To znaczy kilogram dalej będzie ważył kilogram. Natomiast tym wzorcem, do którego będziemy się co jakiś czas porównywali, będzie już nie ten walec irydu i platyny, tylko będzie matematyczna formuła wynikająca z jednej ze stałych fizycznych. Stałych, czyli no stałych. Po prostu niezmiennych. To doktor Tomasz Rożek, dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Do jutra. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, On a beaucoup parlé, il voulait tout savoir. Nathalie traduisait Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On en a tout mélangé, elle en a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et l'on a dansé. Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine, le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie. Tak to muzycznie dziś będzie wyglądało o poranku. 227 trójek, wspomnienia związane z katedrą. 1 maja 2005 roku Filharmonia Poznańska grała koncert z okazji wyjścia Polski do Unii Europejskiej właśnie w katedrze Notre Dame w Paryżu. No, koncert był bardzo podniosły, kiedy brałem udział w tym koncercie. No i poruszaliśmy się po tej katedrze, gdzie były wyznaczone miejsca i na garderoby, i w prezbiterium graliśmy koncert. Już w tej chwili dokładnie nie pamiętam, bodajże było to Stabat Mater Szymanowskiego. Dyrygował José Maria Florencio Junior. Bardzo dziękuję za te wspomnienia. Czekamy oczywiście na kolejne 22 minuty po 7 teraz. Projekt Tata. Krystian Hanke. Ta historia wczorajsza pokazuje, jak bardzo trzeba dbać o wszystko to, co cenne, ale dbać też o naszą planetę, Ziemię. Dzień Ziemi już niebawem w poniedziałek i przy tej okazji takie rozważania na dziś, do których się zbierałem od dłuższego czasu. Rano dziś przymrozek, po południu gdzieniegdzie może popadać. Gdyby porównać ten kwiecień do ubiegłorocznego, możemy tylko westchnąć albo właśnie machnąć na to ręką i wyjść na dwór. Bo nie ma złej pogody na spacer, uważają Skandynawowie i wychodzą z dziećmi o każdej porze roku, by bawiły się na powietrzu. Tak, to prawda. Niezależnie od pogody, dzieci w Skandynawii bawią się na dworze i to jest kwestia właściwego ubrania. Tak było, kiedy ja byłem dzieckiem i teraz, kiedy wychowujemy nasze dzieci, które się urodziły w Sztokholmie. Niezależnie od tego, czy było minus 10 czy minus 20 stopni, trzeba dziecko dobrze ubrać i wyjść. To nie jest żaden problem. W Szwecji czy Danii niemowlaki za dnia śpią w wózkach na dworze, rodzic idzie z dzieckiem, znajduje sobie kawiarnię, zostawia wózek z dzieckiem na zewnątrz, wchodzi do środka, pije sobie kawę, czyta gazetę i ma widok na wózek. Dla wielu ludzi jest to niepojęte, bo na dworze jest zimno, a ty siedzisz w cieple, dziecko śpi. Ale w ten sposób dzieci się hartuje i to potwierdza John, tata 8- i 10-latka. Jest Duńczykiem, po kilku latach spędzonych także w Szwecji, mieszka teraz z rodziną w Warszawie. I tu świetnie widać różnicę. Można to zobaczyć zimą, kiedy w Polsce place zabaw są puste, nie ma tam dzieci. Nasze, które są przyzwyczajone do chłodnej aury, nawet nie potrzebują tak wielu ubrań. Najczęściej chodzą z rozpiętą kurtką i kiedy idę z nimi przez park, zaczepiają nas starsze panie, które chcą dopiąć im suwaki pod samą szyję. Patrzą na mnie z wyrzutem. Co za fatalny ojciec. Nawet czapki na głowę nie założył. I to, o to wszystko zapytałem Johna po lekturze książki Lindy Åkesson-McGurk. Szwedka porównuje dzieciństwo maluchów w Szwecji i Stanach Zjednoczonych, gdzie z kolei kontakt z naturą często jest utrudniony, a za kąpiel maluchów w strumyku w rezerwacie dostała mandat. Rzecz nie do pomyślenia w Szwecji, do której autorka wraca ze swoimi córkami i pisze o tym, jak Skandynawowie od wczesnych lat uczą szacunku do przyrody, pozwalając dzieciom na nieskrępowane zabawy na powietrzu. My uczymy się do nich zaufania, dzieci uczą się odpowiedzialności, a swoboda ograniczona jedynie kaskiem na głowie wcale nie kłóci się z ostrożnością. I to zaskakuje, jak zresztą cała książka. Urodziny nie w sali zabaw, a na górce na sankach. Zachwyt i rewelacja. Leśne przedszkola i kompostownie przy nich, by edukować. Świetne. A komputer? No też, pół godziny gry, ale najpierw godzina na trampolinie. Tłumaczę z lekkim wstydem rodzic. Ale wstydzić się nie ma czego, bo przy tym wszystkim Szwedzi mają znakomitych inżynierów czy informatyków. Ci ostatni stworzyli choćby kultowego Minecrafta, czy popularny serwis Spotify. A wszystko zaczyna się, gdy pozwalamy dzieciom być szczęśliwymi. Tak też myśli John. Jak byłem mały w Danii, kiedy na dworze była plucha, ubierano nas w kombinezony, takie, w których można się było taplać w błocie, bawić piachem i nie przejmować tym, że będzie się brudnym. Dziecko ma się dobrze bawić. Natomiast w Polsce dzieci są najczęściej ładnie ubrane. Ładna kurteczka, ładne spodenki i za dzieckiem biegnąca mama z okrzykiem. Nie wchodź tutaj, bo się ubrudzisz. Moje dzieciaki są szczęśliwe, zwłaszcza kiedy pozwalam im bawić się tak, jak chcą. I niech to będzie misja tata na ten rok. Książkę Nie ma złej pogody na spacer czyta się ze zdumieniem, jakie to proste, i smutkiem, dlaczego nam do tego tak daleko. Niby dzieli nas tylko Bałtyk, ale w kwestii podejścia do wychowania, dbałości o naturę, ten Bałtyk to ocean. A życie zgodnie z zasadą 3O, ograniczać, odzyskiwać i odnawiać, fascynuje i skłania do zabawy, do nauki i myślenia. Dzieci dowiadują się, skąd bierze się żywność, jak rosną rośliny i co to jest nawóz, a potem do specjalnej toalety konewki załatwiają się niemal na wyścigi. No bo to, czego dziecko powinno się nauczyć w dzieciństwie, powinno odkrywać przez zabawę, a odrobina brudu nie zaszkodzi. Faktów i ciekawostek, porad dla rodziców jest tutaj mnóstwo, kiedy to pojmiemy. Ta niezbyt optymistyczna prognoza pogody na świąteczny weekend nie może przerazić żadnego taty. No i cytatów choćby takich. Proszę, przeczytaj, bo to jest piękne i zachowaj to także dla siebie. Po co się chować pod dach, kiedy pada? To właśnie wtedy z błota robi się najlepsze... Kulki. Kulki, oczywiście. 27 minut po 7 poranna audycja Żodasa. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées,

les étoiles sur les dunes. Caramel, bonbon et chocolat. Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Encore un mot, juste une parole. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole, parole, parole, parole. Parole, encore des paroles. Que tu sais mon nom. Que tu es belle. Parole, parole, parole. Que tu es belle. Tu es belle. Parole, parole, parole. Que tu es belle. Parole, parole, parole, parole, parole. Encore des paroles. Que tu sais mon nom. Tu trójka za 20 minut, 8. W styczniu tego roku pojechaliśmy z żoną do Paryża na weekend z okazji 10. rocznicy ślubu. No i w trakcie tych dwóch dni między innymi zwiedziliśmy katedrę Notre Dame. Wspomnienia miałem piękne do tej pory, bo jeszcze okazało się w międzyczasie, że potwierdziły się nasze przypuszczenia. Tam też okazało się, że moja żona jest w trzeciej ciąży. No ale niestety po wczorajszym dniu te wspomnienia już takie fajne nie będą. Ależ właśnie te wspomnienia teraz muszą być takie dobre, bo tylko wspomnienia nam na razie pozostały. Zapraszamy do Trójki. O katedrze mówić będziemy teraz w studiu gość Michel Viateau, szef biura Agence France-Presse w Polsce. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Aż się boję zapytać o te uczucia, które targały wczoraj panem, kiedy pan patrzył na to, co działo się w Paryżu. Kiedy... No przecież nie tylko mną, myślę, że tysiącami, setkami tysięcy Francuzów. Smutek, przybicie, niedowierzanie, prawda, bo Notre Dame to część nas samych, naszej historii, naszej tożsamości, naszej kultury. Nikt sobie nigdy nie wyobraża, że coś się jej może stać. Prawda? Ta katedra przetrwała ponad 8 wieków, przetrwała rewolucję francuską, mimo że wtedy ją tam zamieniono na świątynię najwyższego bytu i Robespierre nawet myślał, że ją może w ogóle zniszczy, ale był taki opór, że w końcu nie zniszczył, tylko właśnie zmienił na inną świątynię, no a potem została wielkim wysiłkiem całego narodu odbudowana i taka była piękna, jak była do wczoraj. Rozmawialiśmy po 6 z naszym korespondentem Markiem Brzezińskim o tym, że być może rozumem jesteśmy w stanie to objąć, zrozumieć przyczyny, to co się wydarzyło, ale czy serce jest w stanie objąć ogrom tej tragedii? No, w każdym razie musimy to przeżyć, jakąś przeżyć żałobę, a trzeba powiedzieć, że prezydent Macron wczoraj no, wykazał, że ma ten instynkt szefa naszego kraju i jakąś nadzieję nam dał, prawda? Powiedział, że już dzisiaj zacznie się wielka zbiórka ogólnokrajowa, a może nawet także światowa, europejska pieniędzy na odbudowę Notre Dame i że ją odbudujemy. On na tym zakończył swoje wystąpienie tam przed samą katedrą Notre Dame i myślę, że no dał jakąś perspektywę taką, żeby widzieć kiedyś koniec tej żałoby i ten wysiłek, żeby ta katedra znowu żyła z nami. Zresztą już mu się częściowo udało, bo jedna z najbogatszych rodzin we Francji, rodzina Pinault, to tacy miliarderzy, którzy mają w ogóle wszystko, a między innymi to, co może Polacy znają, to znaczy wielkie sklepy Le Printemps i wiele też luksusowych marek, czy to kosmetyków, czy to konfekcji, już dała 100 milionów euro. No, prawdopodobnie to będzie kosztowało, ten remont będzie kosztował miliardy euro, no ale 100 milionów na początek to nie jest źle. To będzie kosztowny remont i on będzie trwał. Niektórzy mówią, że to może potrwać dziesięciolecia. No, sama budowa katedry, prawda, trwała 180. prawie 200 lat. 180. Więc można sobie wyobrazić, że remont może trwać może nie równie długo, ale na pewno więcej niż 2 czy 3 lata. No, będzie to bardzo trudna praca, prawda, bo trzeba jednocześnie zachować jej charakter, jej konstrukcję, a jednocześnie no, pewnie zastąpić. No, nikt nie znajdzie stuletnich dębów, żeby je tam pod dach wstawić. Chociaż może tego będziemy szukali. Może będziemy chcieli, żeby ta katedra była dokładnie taka, jaka była. Trochę jak to Polacy zrobili ze Starym Miastem w Warszawie, prawda? No wiadomo, że ono nie jest zupełnie takie, jakie było przedtem. Trochę je unowocześniono, ale jednak był ten ogromny wysiłek oparty na polskich archiwach, na polskich architektach. Macron powiedział, że będziemy szukali największych talentów na całym świecie, żeby to dobrze zrobić. No i z pewnością tak będzie. Ta katedra jest dobrze udokumentowana, jeśli można tak powiedzieć. Ona jest cyfrowo wpisana. Są archiwalia, więc będzie na podstawie czego odbudowywać. Tak, no tylko właśnie tam były na przykład takie ogromne drzewa, nawet nie wiem, czy takie drzewa jeszcze w ogóle rosną. Mm. Takie dęby po 100 metrów, z których robili te ogromne belki. Zresztą cała ta więźba dachowa, to poddasze ogromne, które podtrzymywało dach katedry, nazywaliśmy lasem, la forêt. Bo takie było wrażenie, jak się tam wchodziło. Tak była taka ogromna masa drewna, masa drzew. Jakby pan odpowiedział na pytanie, co tak naprawdę wczoraj straciliśmy? No, porównanie jest proste. Straciliśmy kogoś bliskiego, kogoś dla nas ważnego. Większość Francuzów nie chodzi do kościoła, ale mamy tę bardzo silną tradycję chrześcijańską, tradycję katolicką. Papież Jan Paweł II często używał wyrażenia Francja, starsza córka kościoła. No i jednak przez wieki całe Francja była taką ostoją katolicyzmu i chrześcijaństwa. Zresztą wielkie ceremonie religijne tam się odbyły. De Gaulle też był katolikiem. Tam odśpiewaliśmy Te Deum po wygranej w I wojnie światowej, w II wojnie światowej. To, co nas wczoraj patrzyliśmy, ten pożar, kiedy trwał i te płomienie ciągle się wznosiły, to było tak, jak być przy agonii bliskiej osoby po prostu. No, może nie można porównywać belek i murów do żyjącego człowieka, ale poczucie straty, poczucie smutku, przybicia było chyba porównywalne. Wiemy, że nie jesteśmy w stanie wycenić tego, co znajdowało się w środku. Te wszystkie skarby, które tam są. Wiemy, że część udało się uratować, między innymi relikwie Korony Cierniowej. Którą tam wyprawy krzyżowe przywiozły do Francji z Ziemi Świętej. Uratowano też tunikę świętego Ludwika. Nie wiadomo, co będzie z obrazami. Wydaje się, że może nie tak bardzo ucierpiały, no ale trzeba to będzie jeszcze wszystko zbadać. Na pewno nie będzie wiadomo bardzo szybko, nie dzisiaj, nie jutro. Miejmy nadzieję, że w końcu te zniszczenia dotknęły głównie dachu, prawda, i poddasza, a te skarby, które tam były, zostały jako tako zachowane. Kilka chwil temu oglądaliśmy zdjęcia, bo są zdjęcia już z wnętrza. Cokolwiek widać i patrząc na ten pożar i patrząc na te zdjęcia, wydawało się, że mogło być gorzej. Że te zdjęcia dają trochę nadziei. No jakąś nadzieję trzeba mieć. No i trzeba mieć nadzieję, że katedra będzie dalej żyła i będzie tym, czym dla większości Francuzów jest. Dla wszystkich Francuzów. Nie tylko dla Francuzów. Dla Europy, dla świata, dla chrześcijaństwa. Prawda? Zresztą wydaje mi się, że bardzo, bardzo wielu ludzi miało niemal osobisty kontakt z katedrą. No, nie chcę mówić o sobie, ale... Ale właśnie chciałem pana zapytać o te osobiste wspomnienia z katedrą. Widział pan, kiedy ja długi czas pracowałem w Paryżu, a mieszkałem na przedmieściu, przyjeżdżałem metrem do metra Saint-Michel, tam wysiadałem i szedłem na piechotę do pracy. I na piechotę przechodziłem przez plac przed Notre-Dame. Często akurat wschodziło słońce i pięknie oświetlało te białe wieże. Przepiękne, prawda? Bo oprócz tego, że to był taki symbol chrześcijaństwa, po prostu ta katedra była piękna i będzie piękna, mam nadzieję. I jakby, no nie wiem, mówiliśmy sobie dzień dobry i kiedy usłyszałem, że się pali, no to było tak, jakby ktoś zniszczył kogoś bliskiego. To było to najbardziej odwiedzane miejsce przez turystów? To podobno było najbardziej odwiedzane miejsce przez turystów na świecie. Tam jakieś 14 milionów, taką cyfrę słyszałem, turystów w ciągu roku się tam przewijało. No i rzeczywiście tak było. Niestety, no niestety, jakby trudno im tego odmówić prawa, ale tam zawsze były ogromne tłumy Japończyków, Chińczyków, Amerykanów, ludzi z całego świata, rosyjski, polski też się słyszało, arabski, prawda? No i jakby byliśmy wszyscy w tym jakby zjednoczeni, w tym uznaniu tej wielkiej kultury, tego piękna, tej sztuki, jakby tam było widać, że świat jest tą jedną wielką wioską globalną, no a wczoraj w tej wiosce spalił się kościół. No i właśnie wiemy, że jest decyzja, będzie odbudowana katedra. Wicepremier Piotr Gliński mówił, że jesteśmy gotowi wspomóc Francję w odbudowie katedry Notre Dame. Cały świat właściwie wyraża chęć współuczestnictwa w tym. Francja odbuduje, Europa odbuduje, świat odbuduje tę katedrę? No, wydaje się, że ku temu idziemy i dzięki Bogu. Może świat się zajmie czymś pozytywnym, prawda, nie tylko konfliktami, które w nim się niestety ciągle szerzą. I myślę, że Notre Dame należała do Francji, ale należała do całego świata. I jak mówię, wydaje mi się, że nie tylko Francuzi, nie tylko katolicy, nie tylko chrześcijanie mieli z tym miejscem jakiś osobisty kontrakt. Po prostu kontakt. To było takie wspomnienie chyba, które każdy wywoził z Paryża. Potem chyba każdy, kto jechał do Paryża, to szedł pod Notre Dame najpierw, a dopiero potem pod wieżę Eiffla. Prezydent Emmanuel Macron powiedział, to centrum naszego życia. Tak to określił. I wydaje mi się, że w tym momencie był zupełnie zgodny z odczuciem, jeżeli nie wszystkich Francuzów, na pewno ogromnej większości, a także Europejczyków. Bardzo panu dziękuję, Michel Viateau, szef biura Agence France-Presse w Polsce. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia. To Trójka za 10 minut 8. Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanka. Należy się chyba spodziewać, że także jednym z tych sposobów na zebranie pieniędzy na odbudowę katedry Notre Dame może być jakiś wielki charytatywny koncert w Paryżu. Pięknie by to wszystko wyglądało. Myślę, że należy się takich informacji spodziewać. Jeszcze nie dziś, bo dziś na razie przeżywamy to wszystko, co stało się wczoraj. Dziś też troszkę spokojniej będziemy grali, przynajmniej na początek, bo i wieści niezbyt wesołe. Skandale seksualne, które przetaczają się przez show biznes, zaczynają obracać te fortuny w niwecz. Do R. Kelly'ego, który i tak już musi teraz sowicie opłacać prawników, dobrał się właściciel wynajmowanego przez niego studia w Chicago. Ten miał prawo się nieco zdenerwować, bo R. Kelly dłużny mu był $200,000. I sąd nakazał egzekucję długu, choć ledwie 173 tysiące. W jej rezultacie gwiazdor, który jeszcze jakiś czas temu śpiewał, że wierzy, że może latać oraz dotknąć niebios, w jednym banku ma teraz debet w wysokości $13, a w drugim odłożone raptem 625, a i tak do spłacenia ciągle brakuje 50 tysięcy. No i właściciel stara się wyciągnąć należne mu pieniądze od wytwórni Sony, która z całych sił stara się uwolnić od kłopotliwego artysty. Ten dał jej wcześniej niemało zarobić, ponad 60 milionów sprzedanych płyt, 15 milionów singli, a sam R. Kelly korzysta z tego, że przebywa na wolności. No tu kaucja wyniosłaby $100,000 i próbuje zarobić na rachunki. Kilka dni temu za pojawienie się w jednym z klubów w Springfield w stanie Illinois zainkasować miał 22 tysiące. Ciekawe, czy sąd już wie, na które konto pieniądze trafiły. A słuchamy oczywiście Nicka Cave'a, bo poniekąd w tym temacie wypowiedział się artysta, który ma chlubny zwyczaj odpowiadania publicznie na zadawane mu publicznie również przez fanów pytania. Jedno z ostatnich poruszało kwestię popularnego ostatnio wyciągania muzykom rockowym i ich niemoralnych zachowań i negatywną weryfikację ich dokonaną przez tenże pryzmat. Podejdź do swojej kolekcji płyt. Wyobraź sobie, że wyrzucasz płyty wszystkich wykonawców, którzy wiedli budzący wątpliwości żywot, i zobacz, ile płyt ci zostanie, odpisał muzyk. Dorzucił do tego swoje przemyślenia na temat stanu, w jakim znalazła się muzyka rockowa, pisząc: mam poczucie, że dzisiejsza muzyka rockowa nie domaga już od jakiegoś czasu. Trawią zmęczenie, dezorientacja i bojaźliwość. Nie ma dłużej siły, żeby toczyć te wszystkie wielkie bitwy, które rock zawsze toczył. Wydaje mi się, że jest mało w niej nowości albo autentyczności, że staje się bezpieczniejsza, bardziej melancholijna, bardziej ostrożna i bardziej korporacyjna. Po czym Nick Cave dodał, że może właśnie ten nowy moralny fanatyzm, który spada na naszą kulturę, to w zasadzie dobra rzecz. Może to jest dokładnie to, czego rock'n'roll teraz potrzebuje, że zmarzlina purytanizmu może być antidotum na znużenie i sentymentalizm, którego ogarnęły. A całą odpowiedź Nicka Cave'a można znaleźć na jego stronie therighthandfiles.com. No i słuchamy utworu Nicka Cave'a właśnie zatytułowanego The Right Hand. To Nick Cave. A na zakończenie tego muzycznego rozkładu jazdy Wybierzemy się na klubowy parkiet, bo tam nieco zaskakująco prowadzi nas Beck. Właśnie ujawnił swoją nową piosenkę zatytułowaną Soul Lightning. Jej charakter nie będzie budził takiego zdziwienia, jeśli dodamy, że utwór powstał przy współpracy z Pharrellem Williamsem. I to pierwsza zapowiedź 14 już płyty w dyskografii artysty. Album Becka będzie nosił tytuł Hyperspace, a to wszystko tak brzmi. Krystian Hanke, 227 Trójek. Dzień dobry pani. Teraz wszyscy widzimy, czym jest kultura. Jestem muzealnikiem, kształceniem etnologiem i często w czasie musimy tłumaczyć, a przecież widzę. Po co nam to? Po co jest kultura? Właśnie zmierzyliśmy się z wielką, olbrzymią stratą europejskiego, francuskiego, światowego dziedzictwa kultury. I ten wielki smutek, w którym uczestniczą wszyscy, jest tego najlepszym dowodem. Tym dla każdego z nas, dla zwykłego szaraczka w Polsce, we Francji, w Stanach Zjednoczonych, było właśnie obejrzenie. Ranek Małpa Polski Radio.pl 71335. Za 5 minut będzie 8. Zapraszamy do reklamy. Świąteczna okazja w Mediamarkt.